มีกายกายที่มีค่ากายที่ประเสริฐต้องเป็นกายที่มีศีลเป็นเครื่องประดับประดับตนด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรราศีหมายความว่าความน่ารักความน่าเคารพความน่านับถือนั่นแหละสิราศีศักดิ์ศรีมันสูงน่ากราบน่าไหว้ทันทีถ้าทำอะไรก็เป็นศีลพูดอะไรก็อยู่ในศีลฉะนั้นจึงบอกว่าประดับตนด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรหรือใครประดับมายังกับเทวดาตุ้มหูสะท้อนเลื่อมมากมากมากมานิ้วทุกนิ้วเปล่งแสงระยิบระยับมาเราก็ศรัทธาหมอบกราบอย่างนั้นหรือเห็นเพชรเยอะเลยศรัทธาใหญ่แต่ถ้ารู้ว่าแม้ประดับสวยแต่ปากจัดเหลือเกินประดับตัวสวยด้วยเครื่องอาภรณ์ที่ล้ำเลิศแต่เป็นคนที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวจัดชอบเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้เรานับถือไม่ลงเป็นคนที่ไม่มีราศีที่น่ารักน่าเคารพเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีที่น่าจะเทิดทูนบูชาแต่ถ้าเราเอาศีลมากำกับถึงเราจะตัวดำถึงเราจะเรียนต่ำถึงเราจะเป็นคนบ้านนอกเราจะจนแต่ทำอะไรพูดอะไรแล้วยึดมั่นว่าสิ่งที่ทำที่พูดนั้นต้องเป็นศีลต้องถูกศีลคือสิ่งนั้นต้องดีงามตามศีลตามธรรมสิ่งนั้นต้องถูกต้องตามศีลตามธรรมสิ่งนั้นต้องเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่เราและคนอื่นเราจึงทำเราจึงพูดอันนี้เรียกว่าชีวิตมีศีลบอกว่าชีวิตที่มีค่าและประเสริฐนั้นต้องมีสามอย่างข้อแรกก็คือมีศีลโอ้ยคนนี้น่ารักน่าเคารพนั่นประเสริฐแล้วทำอะไรดีดีพูดอะไรดีดีฉันศรัทธาเหลือเกินฉันเคารพจริงๆฉันนับถือจริงๆนั่นประเสริฐไหมประเสริฐตรงไหนทีนี้ทั้งที่เป็นคนบ้านนอกแหละทั้งที่เรียนต่ำแหละทั้งที่จนแหละทั้งที่ผิวก็ดำเพียงแต่ว่าทำอะไรพูดอะไรมีศีลชีวิตเขาสูงจริงไหมชีวิตเขามีค่าจริงไหมทีนี้มาดูด้านจิตใจมันต้องมีครบสามใช่ไหมทีนี้ได้หนึ่งไปแล้วสองจิตใจจะต้องมีหนึ่งสติสองสัมปชัญญะทีนี้การจะมีสตินั้นมันมีไม่ได้หรอกถ้าไม่สร้างเหตุคนใจไม่สงบใจล่องลอยในสติมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกอ่านหนังสือสติก็ไม่อยู่กับตัวถ้ามันไม่เป็นสมาธิขับรถใจเมื่อลอยก็ได้เพราะมันไม่มีสมาธิฉะนั้นที่เขาฝึกสมาธิเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกให้สงบเฉยๆหรอกความสงบเฉยๆมันก็เหมือนเงินแหละจะถือว่ามีประโยชน์ก็ไม่ใช่นะเงินมันเอากินไม่ได้เอามานุ่งก็ไม่ได้และมันสำคัญไหมเงินสำคัญอยู่ที่การเอาไปใช้ฉะนั้นฝึกสมาธิให้สงบแล้วนี่ต้องรู้จักว่าเขาให้สงบเพื่อให้เกิดอะไรให้เกิดสติมันแก่กล้าสติจะแก่กล้านั้นต้องมีเหตุสติจะเกิดพลังก็ต้องเป็นสติที่เกิดจากจิตสงบบ่อยๆและมันจะมีพลังเยี่ยมเลยคำว่าเยี่ยมนี้ต้องเอาไปคิดคือมันเลอเลิศเกินที่จะใช้คำพูดถ้ามันสงบบ่อยๆมันสติมันแก่กล้าเมื่อแก่กล้านี่คำว่าเป็นอริยบุคคลแปลว่าประเสริฐสิ่งที่มันเกิดตามมานั่นแหละมันพาสูงพาประเสริฐฉะนั้นสมาธิก็เพื่อบ่มสติเขาให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคือสติมันรู้ตัวอยู่ตลอด เมื่อมันเคยอยู่ตัวตลอดเวลาจะทำอะไรมันก็อยู่ตัวเวลาก้าวเดินมันก็อยู่ตัวเวลาอ่านหนังสือมันก็อยู่ตัวมีแต่ดีกับดีบางคนไปทำงานอยู่ในโรงงานเครื่องจักรเครื่องกลเอามือป้อนให้เครื่องจักรเครื่องกลป้อนวัตถุบางอย่างผลิตภัณฑ์บางอย่างแต่มัวแต่ใจลอยสติไม่อยู่เนื้ออยู่ตัวบางทีก็เอาแขนป้อนเข้าเครื่องได้ตัดแขนมาก็มีบางคนเดินกับถนนขาก้าวอยู่กับถนนแต่ใจไม่อยู่กับขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังข้ามถนนรถแซงมาเปรี้ยงอย่างนี้เลยขาดสติแล้วมันสูงไม่ได้มันประเสริฐไม่ได้อ่านหนังสือแบบขาดสติจ้างก็ไม่รู้เรื่องหรือรู้ก็รู้อย่างนั้นแหละขับรถแบบสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเกิดเป็นคนสวยแสนสวยรูปแสนหล่อแต่ถ้าสติเสียก็เรียกว่าบ้าจบเลยชีวิตความสวยมันจะช่วยอะไรถ้าสติมันเสียคำว่าคนบ้าอะไรเสียไม่ใช่ตาเสียไม่ใช่หูเสียแต่สติเสียฉะนั้นฝึกสมาธิไปทำไมบางคนก็บอกฝึกแล้วกินไม่ได้สู้ไปหาปูหาปลาไม่ได้นั่นแหละพูดแบบชาวโลกคนที่พูดดูถูกธรรมะแบบนั้นต่อไปนั้นสติจะไม่สมบูรณ์บางทีไม่เกิดในชาตินี้แต่ชาติต่อไปนั้นจะถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นสัตว์ประเภทไม่มีสติอันตรายแก่ตัวเช่นอาจจะเกิดเป็นอึ่งเพราะไม่มีสติเพราะไม่มีสัมปชัญญะสติและสัมปชัญญะเมื่อรวมตัวกันแล้วเขาเรียกว่าปัญญาปัญญามันจะต้องอยู่บนฐานของสองอย่างนี้อึ่งมันสนุกมันร้องด้วยความสนุกคนไปหาอึ่งจะหาได้ยังไงกลางคืนมันไม่ใช่ตัวเหมือนวัวเหมือนควายก็อาศัยเสียงร้องอึ่งอ่างตรงไหนมันก็วิ่งไปตรงนั้นเหมือนกับว่ามามกเอาฉันหน่อยมาจับใส่ข้องหน่อยอะไรนี้แหละฉะนั้นมันอึ่งอ่างเหมือนกับว่ามาเอาหน่อยนั่นแหละมันหาเรื่องร้องสนุกเพื่อจะเดือดร้อนคือไม่นานจะได้ลงข้องเขาและไม่นานจะได้ลงหม้อแกงที่มันร้อนนั่นแหละบางทีเขาจับได้ก็เพราะเรานั่นแหละเป็นเหตุคือเราร้องฉะนั้นอย่าไปดูถูกคุณศีลคุณธรรมแม้เราจะฝึกสมาธิไม่เก่งก็อย่าไปบอกว่าพวกหลับหูหลับตาพวกโง่ลืมตายังไม่เห็นอะไรหลับแล้วมันจะเห็นอะไรนี่แหละพูดแบบตัวเองโง่แล้วจะได้บาปได้กรรมเป็นของแถมแสดงว่าเขาไม่เห็นความสำคัญของสติเขาจึงกินเหล้าว่ามันสนุกเมามากับหมดสติไม่รู้ตัวว่าอายุมากพระเมาก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นพระอาจจะฟ้อนรำร้องเพลงเฉยโยมอายุขนาดพ่อคนเมามาสติไม่มีนอนกลางถนนก็ไม่อายเด็กยืนปัสสาวะไม่รู้จักอายอวัยวะเปิดให้เด็กเขาหัวเราะนั้นมันเพราะเสียสติทั้งนั้นแหละฉะนั้นพวกนี้บางทีการปล่อยตัวนั้นมันเกิดจากการที่เราขาดบารมีบางอย่างคือขาดการฝึกสติอาจจะชาติก่อนไม่ค่อยฝึกสมาธิไม่ค่อยฝึกเรื่องวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นอะไรมันจะทำให้เสียเนี่ยมันจะแวบเลยเราสอนแทบตายน้ำลายแทบไม่มีสอนลูกเราที่มันจะเสียเพื่อนชักจูงไม่กี่ประโยชน์มันเอาเพื่อนเป็นใหญ่มันลืมคนที่เลี้ยงลืมคนที่ป้อนข้าวป้อนน้ำเห็นคนอื่นอยู่ในดวงใจแต่ลืมพ่อลืมแม่สติหายไปไหนปัญญาหายไปไหนจึงมองไม่เห็นว่าใครดีกว่าใครนั่นแหละดูถูกศีลดูถูกธรรมแล้วจะลงเอยเป็นอย่างนั้นอย่าลืมว่าเตะเสาขาเราหักเสามันแข็งเราโมโหมาเตะเสาประชดเราจะเจ็บปวดขาเราจะหักและเราจะเป็นทุกข์เราจะเสียเงินเราจะเดือดร้อนทีนี้พ่อแม่นะมีบุญมีคุณมากนี่เขาเรียกบารมีแก่กล้าสร้างความดีกับลูกเยอะเยอะลูกคนไหนพ่อแม่สอนคำกระเถียงคำได้ก็ไม่มีรถวาคาไม่มีรถลาวาสอกเถียงก็เถียงด่าก็ด่าคืนลูกประเภทนี้มีเหมือนกันจนพ่อแม่นี่ไม่อยากจะเอ่ยปากสอนประเภทนี้เดี๋ยวขาก็หัก คำว่าขาหักนี้เป็นคำเปรียบเทียบว่าอย่าลองดีกับพ่อแม่อย่าทำเป็นใหญ่กว่าพ่อแม่พ่อแม่นะผู้มีบารมีสูงกว่าลูกทำเป็นเหนือพ่อแม่แล้วจะเดือดร้อนทุกรายคอยดูก็แล้วกันถ้าเราสนใจสังเกตดูมากต่อมากแล้วเทตมาเห็นฉะนั้นใครมีบุญมีคุณใครประเสริฐนั้นเขาต้องยกไว้เหนือหัวท่านจะด่าก็บอกโอ้ยช่างเถอะพ่อแม่ด่าเรามันไม่ใช่คนอื่นดอกยอมได้หมดครูบาอาจารย์สอนครูบาอาจารย์ด่าเขาโอ้ยครูก็อยากให้เราดีอย่าไปโกรธท่านบางทีดื้อนักการบ้านก็ไม่ทำด่าก็แล้วสอนก็แล้วก็เลยเคี่ยนบ้างก็ไม่โกรธเพราะถือว่าครูเคี่ยนเพราะอยากให้ดีคนแต่ก่อนเขาจึงยอมพ่อยอมแม่ยอมครูบาอาจารย์กลัวบาปกลัวกรรมเดี๋ยวนี้บอกว่าโอ้ยลูกใครต่อใครมันแทบจะเหมือนกันท่านมหาเอ๋ยหลวงตาน้อยเอ๋ยทำไมเด็กสมัยนี้มันสอนยากที่มันยากก็เพราะว่ามันเป็นดอกผลที่เกิดจากการลืมศีลลืมธรรมมากฉะนั้นคนที่ไม่มีสติสตังมันเกิดขึ้นมาเยอะอะไรสูงมันก็ไม่รู้ว่าสูงอะไรมีคุณมีประโยชน์มันก็ไม่ค่อยรู้มันจะกินมันจะเมาเงินทองจะหมดกับในคลับในบาร์มันจะเสี่ยงภัยไหมสติปัญญาที่จะคิดมันไม่มีเงินไม่มีจะเอาอะไรไปซื้ออาหารบุญบารมีไม่เคยสร้างไว้ในชาติก่อนมาชาตินี้มันก็มืดเร็วบางคนนั้นไม่มืดรู้ตัวอยู่ตลอดเห็นใจพ่อแม่ตลอดแม้จะห่างจากพ่อจากแม่ก็ไม่เคยลืมจิตใจรู้ตลอดฉะนั้นอย่าปล่อยให้บันไดภพชาติมันหักถ้าจะทำตัวให้สูงให้ประเสริฐให้มีค่าแล้วหนึ่งต้องมีศีลกำกับกายวาจาสองต้องมีสมาธิฝึกใจให้สงบบ่อยๆไม่จำเป็นต้องทิ้งงานแล้วไปนั่งหลับตาถ้าแบบนั้นอาจจะทำให้จนเลยก็ได้ถ้าบอกว่าอุ้ยต่อไปนี้ไม่ต้องทำงานแล้วสมาธิมันเป็นเรื่องดีวิ่งไปหาที่นั่งที่หลับตาบ่อยๆอันนั้นก็แสดงว่าสมาธินี่มันเป็นสิ่งทำยากไม่ใช่การทำใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวในทุกอิริยาบถเป็นสมถะเป็นสมาธิไปในตัวสวดมนต์ตั้งใจสวดกลัวจะสวดผิดนั่นก็เป็นสมาธิสติมันก็อยู่ตัวเพราะมันไม่ได้คิดเรื่องอื่นมันใจจดใจจ่อใจแวบออกนอกตัวก็สวดผิดเลยตมาเหมือนกันบางทีสวดไปจะไปเผลอแวบคิดเรื่องอื่นจบท่อนใดท่อนหนึ่งปั๊บขึ้นไม่ถูกเหมือนกันแม้สตินี่มันมีค่าจริงๆฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่มีอุปการะอย่างมากมีคุณอย่างมากมีประโยชน์อย่างมากคือสติและสัมปชัญญะในพระไตรปิฎกว่าไว้อย่างนั้นเลยธรรมที่มีอุปการะมากสติกับสัมปชัญญะทีนี้การฝึกสมาธินี่เขามุ่งให้เกิดสติให้สติมันเกิดเมื่อเกิดอยู่เนื้ออยู่ตัวนานๆมันจะเกิดพลังเมื่อเกิดพลังมันถึงจะเกิดความวิเศษเกิดความอัศจรรย์นั่นความประเสริฐความเลิศความอัศจรรย์มันจะต้องตามมาถ้าตราบใดที่สมาธิยังไม่เกิดสติยังไม่เก่งกล้าอัจฉริยะเกิดไม่ได้แน่นอนแหละตมาเชื่อในเหตุในผลไตรตรองตามเหตุตามผลไม่เอาความรู้สึกเป็นเกณฑ์แต่เชื่อมั่นในเหตุในผลทีนี้มันประเสริฐตรงไหนถ้ามีศีลและทำดีพูดดีโอ้ยคนนี้นี่ดีโอ้ยคนนี้น่ารักน่ารักเออคนนี้น่าเคารพนั่นประเสริฐแล้วเขาจึงเคารพเขาจึงเทิดทูนเขาจึงนับถือทีนี้มีสมาธิแล้วนี่มันประเสริฐตรงไหนทีนี้ไหนว่ามี3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาแล้วทำให้ชีวิตประเสริฐเมื่อสมาธิจิตสงบบ่อยๆสติแก่กล้าจะทำอะไรจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจะอ่านหนังสือจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจะฟังเทศจิตก็อยู่กับเนื้อกับตัวจะเทศจิตก็อยู่กับเนื้อกับตัวมันได้ประโยชน์มหาศาลนี่แหละชีวิตมันสูงแล้วสูงไปหมดทุกเรื่องถ้าทำอะไรพูดอะไรอย่างมีสติและจะเสียไปทุกเรื่องถ้าไม่มีสติคนบ้าไม่มีสติเสียไปเยอะแยะฉะนั้นถ้าไม่อยากเสียจงรักษาสิ่งดีนี้ไว้ ฝึกสมาธิตามโอกาสทำงานก็พยายามให้อยู่จิตอยู่กับเนื้อกับตัวแม้แต่กวาดวัดอย่างนี้แหละหลวงปู่มั่นนะว่ากวาดวัดก็เอาจิตรู้ตัวล้างกระโถนก็จิตรู้ตัวล้างแก้วก็จิตรู้ตัวล้างบาตรจิตรู้ตัวลุกขึ้นมาขยับอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับความคิดมันคอยดูแลตลอดเหมือนกับความคิดมันห่วงชีวิตมันดูทุกอิริยาบถฉะนั้นสมาธิจริงๆมันไม่ใช่ว่าจะมานั่งหลับตาอย่างเดียวเพราะคนที่นั่งเก่งบางทียังไม่เห็นชีวิตดีเท่าที่ควรก็มีเห็นเยอะแยะเพราะเป็นการติดมุมใดมุมหนึ่งติดอาการติดรูปแบบฉะนั้นอย่าไปน้อยใจว่าเราไม่มีเวลาพอเรามันต้องดิ้นรนทำมาหากินไม่มีเวลานั่งสมาธิหรอกท่านสามารถทำสมาธิได้ทุกอิริยาบถยืนทำสมาธิให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็ได้เดินกำหนดรู้ตัวว่าซ้ายขวาย่างนี้ก็ได้นั่งอย่างที่เราชอบทำกันอย่างนี้ก็ได้นอนกำหนดลมหายใจไม่ส่งใจฟุ้งไปที่อื่นก่อนนอนจะนอนตะแคงนอนหงายนอนอะไรก็ตามแต่อย่าให้จิตมันฟุ้งเอาจิตอยู่กับเนื้อกับตัวกำหนดลมหายใจก็ได้หรือจะเอาจิตเหมือนกับมองตัวเองว่านอนในท่าไหนเหมือนกับเอาความรู้สึกเอาสตินั้นครอบตัวเองไว้ก็ได้นี่เขาเรียกฝึกสมาธิในท่านอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดให้มีสติตลอดนั่นแหละคือการฝึกสมาธิประเสริฐแน่ทุกสิ่งที่ทำทุกคำที่พูดถ้ามีสติดีแน่ประเสริฐแน่ประการสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตสูงและประเสริฐคือปัญญาฝึกคิดอะไรให้รู้จริงเป็นเรื่องๆไปบางอย่างเราคิดไม่รู้เพราะมันสุดวิสัยกว่าช่างมันแต่สิ่งไหนที่พอขบให้มันละเอียดต้องละเอียดมองชีวิตเพื่อให้เห็นว่ามันไม่จีรังมันไม่ยั่งยืนตัวหนังสือว่าอย่างนั้นลองเอามาคิดดูสิมันไม่จีรังยังไงมันไม่ยั่งยืนยังไงตรงไหนมันไม่จีรังคำว่าไม่ยั่งยืนมันตรงไหนอ๋อมันเป็นจริงอย่างนั้นให้มันซึ้งตลอดดูสิเมื่อมันละเอียดแล้วทีหลังก็ไม่ต้องมานั่งทบทวนทฤษฎีก็ไปมองเรื่องพระคุณของพ่อแม่ที่ว่ามีบุญมีคุณมากเอ๊ะท่านมีอะไรบ้างลองมองการกระทำของพ่อแม่ดูสิลองนึกถึงหัวใจของพ่อแม่ที่รักลูกเมตตาลูกในกรณีไหนบ้างนึกจนมันเกิดอาการตื้นตันฝังใจดูสิให้มันละเอียดเป็นเรื่องๆจนใจมันซับเอาสิ่งเหล่านั้นได้มันหลายเรื่องเหลือเกินสิ่งดีๆฉะนั้นการสร้างบารมีมันไม่เต็มง่ายๆถ้ามัวเลาะแหละไม่มีวันเต็มถ้าไม่เลาะแหละเต็มแน่แต่จะเร็วหรือช้าเท่านั้นข้อสำคัญอย่าให้ตกไปกว่ามนุษย์ก็แล้วกันเพราะถ้าต่ำกว่ามนุษย์แล้วมันสร้างความดีไม่ได้พวกหมูหมาเป็ดไก่นี่มันจะสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาไม่ได้ฉะนั้นมันเกิดไปใช้กรรมชั่วคราวมันจะไปเติมบุญบารมีในชาติเหล่านั้นไม่ได้แม้แต่เมืองเทวดาอย่างนี้ก็ไปเสวยผลบุญที่ตัวเองทำดีแต่การเติมบุญเติมกุศลไม่สะดวกเหมือนเมืองมนุษย์นี่อย่างเวลาเทศอย่างนี้เมืองเขาไม่มีการเทศบางทีเทวดาก็ยังลงมาฟังเทศสวดมนต์ให้ใจเอิบอิ่มใจสบายบางทีเทวดาก็ลงมานั่งฟังให้สบายด้วยมันไม่มีอะไรมันไปเสวยผลเฉยๆฉะนั้นเมืองมนุษย์นี่เป็นศูนย์กลางที่ประเสริฐแล้วสร้างปัญญานั้นเขาหมายถึงว่าให้รู้จริงให้รู้ถูกรู้จริงรู้ถูกชีวิตประกอบด้วยกี่ส่วนรู้จริงๆว่าส่วนร่างกายและจิตใจร่างกายนี้ประกอบด้วยส่วนย่อยอะไรบ้างธาตุ4ขันธ์5อะไรบ้างล่ะธาตุ4ขันธ์5ไล่ไปไล่มาไม่ใช่เรื่องมีสาระอะไรเลยเราจึงไม่ต้องติดตัวเราและไม่ต้องติดคนอื่นถ้าจะรักนับถือกันก็ให้ถือว่านั่นคือมนุษย์ผู้น่าสงสารตีกรอบว่าจะคบแบบพี่แบบน้องตีกรอบว่าจะคบแบบญาติรักลูกเขาไม่ห้ามผัวรักเมียเมียรักผัวเขาไม่ห้ามมนุษย์จะคบกันด้วยความรักด้วยความเห็นใจนั้นศีลธรรมไม่ได้ห้าม ต่อย่าให้มันเกิดตัวกิเลสจนเลยเถิดแล้วมันจะก่อกรรมทำเข็ญฉะนั้นต้องอยู่อย่างมีปัญญาคบคิดแต่ละเรื่องอย่าให้มันผิวเผินเอาแต่ละเรื่องให้มันละเอียดละเอียดถ้าเรื่องใดละเอียดแล้วมันเหมือนกับเราผ่านหลักสูตรนั้นเราก็ลองพิจารณาเรื่องใหม่ไปเรื่อยทีนี้ถ้าจิตมันรู้มากๆเข้าต่อไปมันจะไม่ไล่ทีละเรื่องแล้วทีนี้มันจะวุบมาเหมือนกับมันปรุงพร้อมๆกันทีนี้มันเหมือนกับมันทำงานเร็วขึ้นเกิดเหตุการณ์ปั๊บมันเหมือนกับทุกอย่างมันจะวิ่งพรึบมาช่วยกันได้เร็วอันนี้ก็อาศัยการสังเกตเหมือนกันพวกภพภูมิวิญญาณนี่เรามีวิญญาณหมูหมาเป็ดไก่ก็มีวิญญาณพวกสัตว์นรกก็อสุรกายเขาก็มีวิญญาณวิญญาณกับวิญญาณมันประสานกันได้ถ้าสภาวะมันเอื้อต่อกันจำพวกเทพที่เขาใจสะอาดใจบริสุทธิ์เป็นภพภูมิที่ละเอียดเป็นอทิสมานกายถ้าช่วงใดที่เราใจสงบใจละเอียดบางอย่างสิ่งที่เขาสงสารเราเขาก็อยากจะมาช่วยมาสื่อความหมายหลวงตาบัวก็ตามหลวงปู่มั่นก็ตามบางทีนั่งสมาธิอยากให้เห็นนิมิตก่อนนั่งก็ตั้งใจแต่นั่งไม่เห็นแต่พอฝันบอกว่าเช่นอย่างหลวงตาบัวไปตำหมากให้หลวงปู่มั่นยังตำเจาะๆๆได้ 2-3 ครั้งตื่นพอดีว่างั้นแสดงว่าส่วนมากแล้วฝันแม่นนั้นมักจะช่วง1-3เพราะมันเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราคิดลุ่มอะไรโศกอะไรอึดอัดอะไรก่อนนอนพอหลับปั๊บมันจะฝันในเรื่องคล้ายๆที่เราคิดก่อนนอนทีนี้พอฝันจบแล้วจากนั้นมันจะเป็นจิตล้วนๆเทวดาเขาประสานได้ง่ายฉะนั้นกรรมฐานจึงฝันอะไรแล้วเหมือนตาเห็นเพราะท่านไม่ค่อยเอาอะไรมาคิดมาปรุงไม่ยึดคิดเพื่อรู้คิดแล้วก็วางเขาเรียกอุเบกขาวางได้คิดเรื่องพระคุณของพ่อแม่คิดแล้วก็วางคิดเรื่องอะไรแล้วก็วางไม่ใช่คิดแล้วมานั่งค้ำคางอย่างนั้นก็เรียกเป็นตัวอุปาทานนอนมันจะฝันเหมือนกับเรื่องที่เรายึดนั้นไม่ยึดแม้แต่กระทั่งตัวเองนั่นหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันฝันเห็นนิมิตใช่ไหมตอนขี่ม้าไปแล้วไปเจอตู้พระไตรปิฎกเป็นตู้เงินสวยงามกำลังจะเปิดตื่นพอดีว่างั้นแน่ทำไมชอบตอน3-4และปกติแล้วเทวดานั้นชอบความสงบเมืองเขาสงบเขาเห็นว่าเมืองมนุษย์เป็นเมืองที่วุ่นวายปกติไม่จำเป็นเทวดาเขาก็ไม่อยากอยู่เห็นมนุษย์ในคัมภีร์ว่าอย่างนั้นนะเขารำคาญของเขามันละเอียดร่างกายละเอียดสวยงามไม่เน่าไม่เหม็นเหมือนมนุษย์ไม่มีของคาวเหมือนมนุษย์บ้านเรือนของเขาก็ไม่ต้องมาลำบากทากถางเหมือนมนุษย์อะไรมันละเอียดหมดฉะนั้นจิตต้องละเอียดจริงๆถึงจะสื่อความหมายกับสิ่งเหล่านั้นได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้เรื่องเหล่านี้ก็ต่อเมื่อท่านฝึกจิตถึงขั้นละเอียดฉะนั้นอยากให้ชีวิตมีค่าอยากให้ชีวิตประเสริฐต้องฝึกศีลฝึกสมาธิฝึกปัญญาจนสิ่งนั้นเกิดเป็นภูมิจิตภูมิธรรมเกิดขึ้นกับใจและอยู่กับใจนั่นเรียกว่าภูมิจิตภูมิธรรมถ้ามีแล้วก็ประเสริฐมีน้อยก็ประเสริฐน้อยมีมากก็ประเสริฐมากมีจนเต็มเปี่ยมก็เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบที่สุดเรียกว่าพระอรหันต์ฉะนั้นถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์และมนุษย์ถนัดใครจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นั้นก็ต้องมีวิธีดูแหละมีวิธีดูมีวิธีสังเกตที่จริงทุกอย่างมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแหละแต่มันไม่ได้เปลี่ยนปึ๊บพับให้เราเห็นทันทีฤดูกาลที่มันหมุนเวียนกว่าจะเป็นร้อนกว่าจะเป็นหนาวมันใช้เวลานานก้อนหินที่มันผุกร่อนกลายเป็นเม็ดทรายเล็กๆมันค่อยๆกระเทาะออกเราก็ไม่รู้เพราะมันไม่ได้ดังเปรี้ยงแตกออกแยกออกจากก้อนแต่มันก็ผุกร่อนวันนี้กวาดก้อนหินไปตรงไหนที่มันสูงที่สุดน้ำฝนตกกระแทกแล้วมันก็ไหลลงมาข้างต่ำเป็นพักๆมันจะเป็นรูเป็นหลุมเหมือนอุกกาบาต ใบไม้ตกอยู่ในร่องก็กวาดยากเราก็เลยว่าเอ๊ะกวาดแต่ก่อนๆมันก็ไม่ค่อยลึกอย่างนี้ก็เลยนึกถึงว่าบางแห่งเป็นภูเขามันเคยเป็นทะเลน้ำแข็งคนคงจะงงว่าไอ้น้ำแข็งมันจะกลายเป็นหินได้ยังไงจะไม่อธิบายละเอียดไม้กลายเป็นหินก็ได้น้ำกลายเป็นหินก็ได้น้ำแข็งกลายเป็นหินก็ได้ฉะนั้นทุกอย่างมันแปรปรวนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้ารู้ทะลุโลกแล้วไม่ต้องไปสงสัยคนฝึกจนเป็นสลบไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกว่าจะได้ดีคนอย่างนั้นไม่ใช่คนเหล่าแหละคนอย่างนั้นเอาจริงกับความดีความถูกไม่มีปลิ้นปล้อนหลอกลวงใครฉะนั้นถ้าเรายึดมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์เราก็เป็นคนโชคดีเราเป็นคนโชคดีในโอกาสที่เทศวันนี้ทั้งหมดให้ถือเป็นราชสักการะหรือราชสดุดีการเทิดทูนการสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพิธีการมันมีวิธีเทิดทูนหลายแบบพรุ่งนี้บางทีทางราชการเขาก็ไปเอารูปพระองค์ท่านตั้งไว้แล้วก็ไปทำการเปิดกรวยโค้งคำนับร้องเพลงเขาก็บอกว่านั่นแหละไปสดุดีนั่นแหละไปเทิดทูนพระองค์วันนี้อาตมาเทศก็ตั้งใจว่าเป็นการเทศในลักษณะเพื่อขอน้อมเป็นราชกุศลคือเอาความดีความงามที่เกิดบุญกุศลบารมีที่เกิดจากการเทศในวันนี้ตามเครื่องสักการะขอให้ผลบุญผลกุศลผลความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ทำมาตั้งแต่อดีตแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้รวมเป็นพลวัตปัจจัยสนับสนุนชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ให้มีพระเกษมสำราญเป็นร่มโพร่มไทรของชาวไทยเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชาวไทยให้พระองค์ทรงอายุมั่นขวัญยืนตราบนานเท่านานเท่าที่จะนานได้ยังท้ายแถมด้วยโอกาสที่พวกเรานับถือชาติศาสนามหากษัตริย์เพราะเราเกิดมาเราอาศัยชาติอาศัยแผ่นดินในชาติเราอยู่เราอ่านได้เขียนเป็นชาติเขาก็จัดคนมาสอนหนังสือให้เราอ่านได้เขียนเป็นเขาอยากให้น้ำไหลไฟสว่างชาติเขาก็ดูแลคนในชาติแล้วคนในชาติต้องดูแลชาติตัวเองตามหน้าที่ตามโอกาสอย่าแรงน้ำใจอย่าใจจืดใจดำกับชาติอย่าสร้างปัญหาแก่ชาติชาติต้องการความเจริญเราจะมีส่วนช่วยได้ยังไงจึงจะชาติเจริญชาติเขาต้องการความสามัคคีความสงบสุขอย่าทำให้เกิดการแตกร้าวอย่าทำให้เกิดความวุ่นวายเพราะชาติเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นคนรักชาติอย่าสร้างสิ่งที่ชาติไม่พึงประสงค์ศาสนาคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะอยู่ด้วยกันมีความสุขต้องยึดหลักศาสนาจะทำอะไรต่อกันพูดอะไรต่อกันต้องคำนึงถึงความดีตามหลักศาสนาไม่ใช่ทุกคนทำตามอารมณ์พูดตามอารมณ์ฉะนั้นศาสนาจึงเป็นหลักสำคัญในการครองชีวิตศาสนาเป็นหลักสำคัญในการครองสังคมสำคัญถึงขนาดว่าถ้าคนขาดศาสนาแล้วคนจะดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์คนจะดุร้ายยิ่งกว่ายักษ์คนจะดุร้ายมีพิษมีสงยิ่งกว่างูฉะนั้นขาดหลักศาสนาแล้วลูกก็ฆ่าพ่อแม่ได้ศาสนาจึงเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันพดุงไว้ทำยังไงศีลธรรมคนถึงจะได้เรียนที่ไหนเขาสอนศีลสอนธรรมที่ไหนเขาสอนให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษเรากล้าให้เงินลูกไปเข้าโรงหนังโรงละครเขาได้สอนศีลสอนธรรมไหมพ่อแม่ทำงานเหนื่อยแทบตายลูกเอาเงินไปเข้าคลับเข้าบาร์ไปกินไปเมาไปดีดไปดิ้นทำใจให้สูงไหมศาสนาจะทำให้ลูกเราดีเราต้องมาเหนื่อยกับศาสนากันหน่อยอย่างอาตมาเทศอย่างนี้อาตมาก็เหนื่อยบางทีก็เบื่อแต่ก็อยากให้ศีลธรรมมันงอกงามในจิตใจของคนฉะนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อศาสนาขอให้ทุกคนหวานอมขมกลืนแม้จะยอมเราก็ยอมเพื่อศีลเพื่อธรรมลักษณะของบัณฑิตก็ต้องแบบนั้น พ่อแม่ที่ดีต้องยอมเสียเวลาเพื่อลูกได้พ่อแม่ที่ดีต้องยอมเหนื่อยยอมร้อนยอมตากแดดยอมตากฝนทำมาหากินเพื่อลูกได้ชาวพุทธที่ดีต้องยอมเพื่อศาสนาได้พระพุทธเจ้าท่านให้หลักว่าทรัพย์เป็นสิ่งดีและสำคัญแต่อยู่นอกตัวมันจึงสำคัญน้อยฉะนั้นถ้าหากว่านิ้วเรามันเป็นแผลอันตรายถ้าไม่เสียเงินถ้าไม่เสียทรัพย์อาจจะต้องตัดแขนหรืออาจจะต้องตายฉะนั้นจงเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเงินเสียก็ช่างเถอะอย่าให้ตาบอดเงินเสียก็ช่างเถอะเอาเงินไปให้หมอกินอยู่กินยาเถอะอย่าให้เป็นโรคตับไตไส้พุงอย่างนี้แหละก็เรียกยอมเสียเงินเพื่อรักษาอวัยวะทีนี้ถ้ามันจำเป็นล่ะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนิ้วไหนมันร้ายตัดนิ้วนั้นนิ้วก้อยมันเป็นมะเร็งไฟมันจะไม่เกรียมเกรียมเกรียมเข้ามาถ้ามันสุดนิ้วก้อยมันจะลามไปฝ่ามือถ้ามันลามไปฝ่ามือมันจะลามมาใส่แขน